من آئے گا خدایا ترس وہ آگے کل آئیو پیر سے بال وے لے پر ایک دماشے گی دس بن سم تو تو امکان جدھر ایک خور کیا لے کر پگ ار بشے گی زدان لے شمار کرنے مانے درو خبر والے در کی نہ پی جنی آ گئی دیا اللہ پی جنی بولو قرآن نے پروزی سپانا دونے مگر اللہ پہ خبر دے چرا پروزی کرنا ناگا سل کے ضائع شی کر چل تبر ہی خزر تب ہم چر تشمار کے اللہ عزپائم عالم نہ پروزی سدانا پتیرو دزم کیم مگر اللہ پہ خبر دے دانی چکل زمیندار کری نو اللہ تعالیٰ دا پتر سو دانے ہوں کر لے دی زمیندار تم پتہ نشتا چھ ماسو کر لیری خدا تا پتہ ولا رب ولا یابس نشتا ہے سلون سے ان وچھے تامین دا پارا لن دی آگا چھ پیدا شوی دو بویا دا خٹونا یا وچا چھ پیدا شوی دو اورا انسانانیوں کا پیریانی عام امداد سے دانش دانش اللہ فی کتاب مبین مگر دا اللہ پہ علم کریم کتاب مبین علم اللہ تو تفصیل نشا پوری علم اللہ اللہ محفوظ کنایہ دا خدا دا علم نہ نو گورا تمام جزیات تو تمام کلیات پرے بانی یو اللہ علم نے پیغمبر تے پتہ نشتا اولیاء و بزرگانو تے پتہ نشترے الحمدللہ وہ لتا سو تو خدا نے سوار بل بندگی کا ہے بد دلیل آگا کمال علم اس کمال قدرت ہو رہا خاص اللہ آزاد تے چتا سبانے خوب راولی دشپیم یتوفاکم باللیل توفی دانا چھے مرگ چھے رشپیم مرگ چھے خوبی ہے میراث تقسیم اور غالی جنازہ اور اکول غالی ناغا مرگ ہونا دے روح ہوتے نے بار سے توفی نوم تہلی کی دلتا ہوں اللہ تاسو دکی رشپیم شپی خوب آغرا ہوئی آغا علم دے پائے چھے داستا کسب کا دروازیم بیا اللہ تعالیٰ پور تکی تاسو فیئے پبل رسیم گردے کریما جرحتم بن نہاری اسما یا بسکم فیئے فی زمین سے دے نہار تراجے کے گرن اگر نہار خلا نظر آگا نے جرح تو میں ماضی سے رہو ردیت استخدام ہوں یا لما ما جرح تم بن نہار الماضی یا بسکم فی فی النہار اللاتی کھڑی تاسو پتے رہ شور وس کے نئے بانے اللہ علم نے علام پور تقی پر آتن کی روز کے ام داتو دے پارے چھ پورے چھ نیٹا ہوں کرم اللہ اختار مرگ نیٹا ہے پھر خوبرا پور تکول حدیث کے نام مجاز ذکر کرے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا الی النشور تو خوبرا پاس ندا شکریہ ہوگا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا جو اندرا کمان بیدار اکرم پس دائن چود کرے ہوں مام یا اللہ تستا سے پیشی دار الہ النشور و سر پیش کے گئے بانا خبر بم کی پاغام علم نو خوب اندارا ہو جی بیداری اگر آ جی اور تب بد درام مدد سے آئے بد دلیل و القاہر و فوق عبادی مخن تیر شو دتا ارسل علیکم حفظہ اور سر زیاد مسئلہ اللہ تعالیٰ دے زور اورم اور پور ترے دبن گانو بلو دان سو بڑے اس قسم نشی کہہ رہے درجہ کم نشی پور تک رہے صفات کم نشی پور تک کہہ رہے اور اگر آ جی کی پتا سمانی حفظ ملائک تاسو حفاظت بخدے پہ اختیار کہہ رہے دیو جن حفاظت دے بلا ملائک مقرر کری نوکران گنتا اختیار خود نوکر نہیں گن اختیار مرسل لے انسانان بانے دیر ملائک مقرر دی دانے چاہ سرے ہو کرامن کاتبین دی دا حفظ غیر دی دا کرامن کاتبین نا چھ زورور ذات تے بندگانو بانی غالبم دے اوچا تم نے ملائکم پتا سو مقرر رہی نراغ دربار والے پریک دے کمزور ہو جائے دام ملائک حفظا سواردار چرا پسڑی بانی نو بیا پہ مرگ والے راضی یا مڑکی گی والے حتی سرا رائے غایا خی دام ملائک تابا نے مقرر کری رہی ترایا پورے چکل رو رسی ہو تن ساستا مرگ نساخلی دتنا بیا زمگا نور ملائک دا حفظا تر مرگ پوریو کل چی دا مرگ اڈر راغین نور ملائک در دراؤ لے گل توفت و رسولنا توفی کئی دیر ملائک نسا کم تیر شو دلتا نام کم ہوئی دا ٹول اتبادی دا ملک الموت چاہتا اسرائیل ہوئی ہو یواز اسرائیل پٹول نہ کر دی اور دام علیہ لا فرشتونا دخل پوکم کی اس کمے نہ گئی کہ سوکی اور دخولی اگر آنی سی دا چرے نہیں نکڑی چنے ٹیر یوم کر کڑی اور رونی سی بل ثم ردو اللہ مولاهم الحق بیا و پیشکی کی داخلت یو اللہ تچ مالک دے رشتے آم حق مالک سب دے اللہ مولا بمان مالک اگر سب پیش کی بیا تو برزخ کے ارواح پیش کی آخرت کے بیا بٹول پیش کی خبردار خاص داغ اختیار جاؤ بڑے زرد دے صاحب کو ان کو کل مایو نے جی کو من ظلمات البر والبحر بد دلیل گورا ادی کے ماں کا ذوف دریقی گورا کہ مجبور ہے شیخ خدا سے چگے وائے تھا نبیا والے تیرا خدا سر شریک جوڑا ہے برف والا والے جوڑا ہے خدا خیر چگے وائے قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا دین تپوس کا سوک تاسلا نجات در کئی بچاؤ در کئی در تیارو دو شو در دریابونو نام تیارے نا مراد دیکھ سری احوال و حیبتو نا یرے مصیبتو نا مصیبتو نا دروا نرالل پوچکے یا پر سمندر کے جاس کی کشتے کے روانوے ناسو کے دن اللہ کئی ہاں تدعونہ تضرعا وخفیا چتاسو آغتا را مدد شوائے خپا جزے او پپٹ ہے ورتوائے دا سو کی ہوئی ہاں دا ایک طریقہ کھولا چھ مشرکانو ما چکل دخ دینا حاجت وقتا مصیبت چگا بے والا نو پا جزے بے والا وخفیا تنو پٹ بے فدی ادب دا دعا مشرکان پویدن دا دب دا مشرکان نے لے اوبرے دا صحیح دب دے رس باراخ کی پریوانی وہی کہنے شہد ربکم تذروا خوفیا دا سو مخبر لب پاجد ہے پپٹا بلے نگورا معلوم شوہ شدرہ اس بیدتی ناغا مشرک مخیار ہوگا اب بیدتی جی چگے وہی کہنے ذکر کئی پچرہ درودو نوی پچرہ ددنا مشرک مخیار دے مشرک بج خدا یاد آؤ پپٹا یاد آؤ اوے وے کموں گے بشکو دری مصیبت نانو لنکونا نمین شاکرین مونگو موحدین شو خدای شکر ومن دا خوی دا غو خلق دی خان تفسیر علمانی لکی او سرش پکش پیتگین اگر ایوان ما فی وقت نام زمگا پر وقت کسی جلنے فتر العامت ازازا قدیم الخناق ترکو دوال ملک الخلاق و دعو سکان السرا و من لا اسم و لا ارام زمد زمانی عوام خرکمانی چھ ستنگ سیاراشی دا خدای بلا نپری گری آغا چاہتا چگوی چھ خکت خورو کی خفری او اینا او این امنا دا خدای نزیاد مشرکان چلوی ای خود مصیبت کی خدای بلا کر سوکم بچ کی و اللہ بچ کی نجات در کی منہام دغ ظلماتنا بلکہ ومن کل کرب د ہر غم مصیبت نام اللہ ہم بچ گئی جان ظلمات البر والبحر کی یو اللہ نے غواڑے مشرکان بم دے اللہ نے غوفتوں دی اننا خیر دے وچہ کی زنگل کی چلڑ چھے آواز کو آئینونی آئے باد اللہ ولی حسن حسین کی حدیث را گلے آئینونی آئے باد اللہ ما سرب امداد کے او دخدے بندگانوں دین پتہ ہو نہیں کہ چرا مدد شو جائز تھی ولائے پسند کی معروف بن حسان راوی دے منکر الحدیث سے مجہول دے لسان المیزان کی لکھی مجموع زوائد کے میری شدہ حدیث ضعیف دے آئے نونیا عباد اللہ اچھا اور تائل کرے مجموع زوائد کے شہباد اللہ تم ملائک بھی حاضر لڑے نری غائب نری ملائک کی خفکاری نہ بابا گان راچائی تو چلے وہاں حسمان تم تشرکون کر دے کر بسل کے اگر غم تو سڑی سال ڈوب سی پر دیکھا اللہ یہ ہر غم نہ تو سال ڈوبے نا بچکون کے اللہ بیا تاسو آگا سر شریک جوڑائے بیا مانا کلے چم بچ کی نتا سو داد افلان کی بابا کرامتو دفاغڑا کاروں کو سمان تم تشرکون بچ اللہ کرے نیا اللہ سر تاسو شریکان جوڑا دا شرک دری سورہ عنکبوت کے ذکر کرو کہ بلی اللہ لرا مصیبت کے چاہے بچ کی درش پیتا تو عنکبوت پنجش پیتا پنجش پیتا کے فیضار کے وہ فل فل کے دا اللہ مخلصین اللہ الدین پرما نہ جامل البر اضاحم یشرکون چل رہا ہے بچ کی نیا شرک کے گنا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم دام دلیل لے دخدے دا قدرت وصلت تخویفم دے ہاں وہ اللہ قادر دے پر ایچی رولی کی پتا سبانی عذاب دا پر انا یا لانی رخونا یا گر کی تاسو سرا مختلف ڈلیں او سکی بازستا استا عذاب دا بازوں اللہ پر ایک قادر دے گرے قدرت منع قادر ذات نے یہ رکھا اور دا زابون نے ہم یرے گا تخویف ہم نے دبر نا ذات سے مختلف طریقوں سرا یہ ذات دارے بڑے نہ شرط اللہ بکانی رہو رہی گلے بدلوانی رہو رہی تندر بدلوانی رہو رہی دلہ نے رکھو نہ دارے اس مکی تبوی شراوی نیسے دسمک نہ بہبت طوفان رو باسی ویمان دارا زابن من فوقی کم عذاب بدرمان راولی دا میرانو دا طرف نہ عمرائے صوبہ دربان مقرر کی شرک و بدت کی چختشی کا بڑے نہ پھر ظالمان بادشاہ مقرر شی کا ظالمان بادشاہ پہ مقرر شی دے دیا پر ظلم تنگور اغتو ادرش لرش سنگ لرش جا خدا مقرر کرے تو توبہ باسا نے شرک و بدعت نہ خدا بے دری کی کیا من تحت ارجلکم دامانا کرب عذاب اعلان رخ پونا مانے دو سفل ہونا کسانیان برا تجور کی مزدوران برا پاسی اچھے وہی برباد برباد ہر سو برا پاسی دا خدا خدا زابون ری پرے قوم توحید پرے خیرے دبرے نا عذاب دے پدی ناکار عمر آپ مقرر دی لاندے نا عذاب دے چاہ مزدوران چگی ہوئی چھ برباد برباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داورے دا کر وی اعوذ بے وجہ یا اللہ بچم کے خواہ میں انتہ تیار جو لکم اسی اعوذ بے وجہ دا درے مزاری شوی البسکم شیعان ویزیق بازکم باس بازن مختلف ڈلے بدل کے پیدا کی نو یو بل بجنگ یو بل سر بجنگ نہ کئی ویام دیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضا احوان حاضا ایسر خیر دے دا آسان دے اسی نوے دی خود دعائے غفتر و حدیث کے رازی یا اللہ زما پا قوم بانی زما پا امت بانی سیستا علی ازام مراولی اللہ علیہ من علی چیون راولا دعای وقت یا اللہ دری پا مینس کے اختلافات مپیدا کہیں چیو بل سر جنگو نہ نکی اللہ یا مہادا فلد دا دعا دینا منا نازول خونہ اسی عرضی منی والا دا نبا منا لیکی دے امت کے بدا زاب خام خارا سیاسی ڈلی وی شیعگان مئی شیعہ ور شیعہ خوڑے لے فتنہ رکھنے البسکم شیعگان شیعگان مر سر در گرد کی کنن دیر پا بلا کی بم گرفتار کی اور شیعہ مختلف مختلف آراوال ڈلے یو بل سر وی جنگو نے کئی وی نیوا یو بل تبا کنزلم کئی دادا خدای عذابی پا قوم ولی دی توحید پر خیر سنت پر خیر وہ گورا سرنگے منگا قسمہ قسم بیانو دلیلو نام دل پارا چیز خلق زان پا حقیقت پوئے کی یہ قرون دائے پا باطن مانے زان پوئے کول دی وکذب بھی قوموں کا والحق لیکن دائے زجر قرآن خمون بیان کر دے وکذب بھی قوموں بیسو القرآن بیسو دے حاضر بیان تکذیب کرے تو قرآن ہو دے بیان سارے قوم و حالدار چرا حق دے دیا نمج نو قل لستو علیکم بے وکیل تورتا ہے بس دنے مستاسو زیموار دا بچ کو لو چنی منے نو خدے بدروانے زابرا و لیزم نشم بچ کو لیں وکیل سے زیموار دا بچ کو لو نو کلب عذاب راجی جواب وکذب به لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون دار خبر د خدای به طرف نشی هر خبر الله خبر د عذاب کرا مستقر دے لے وق مقرر کرے زرد پتہ ور تو لگی وق عذاب راجی وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فارزا دا گورا اخمنا کی دا مجالس سر تر مشرکانونا ربط ما قبل سر سرے رب دارے چرا کافرانو مستحق دا خدای عذاب چرا خدای عذاب کی راجی ولی تکذیب کی ولی مستحق دی ذکر تکذیب یوازی نا بلکہ دی دائے سر استحضاء و تانم یوزے کرے رہے نے اجتناب تن پکار رہے دامان یو خدی تکذیب کئی بندار دی استحضام کئی اور تانم کئی نظام تم ساتا ہے تو قوم تو خدای عذاب راجی نہ تو سر مکی نہ کر پتاوم راجی کل اچھی توی ندا سے کسان وین پستر کو یا خبر شید دوارا مانا کم کسان یقوزونا فی آیاتنا دخوض تفسیر ما کی تیر شو جا سورت نساء تفسیر کرو سنگ خوض کی فی آیاتنا بائے تفسیر و پیست احضا اور پا کفر یو سب سلوی خیاتو دن نساء ان ذا سمے تم آیات اللہ اوپر ہو گیا اور استاد ہو گیا کہ خبر کی نہ کھلا ولا ہو کرنا دانتا سب کی خبر کی دلتا کل چتوی ندا سے خلق یخوزو نہ فی آیات نام چاہیے باطل بات سنا کئی زمدہ آیا سنو کہ خوص لفظ قرآن خام وے لے دیکھا مفسرین ہوئی یہ اسی اللہ سبیل تانے والے سہدان تانو نہ کئی پا قرآن وانے تانو نہ کئی پا توحید وانے پا سنت پا رسالت وانے پا قیامت وانے لیکن دہریانی تانو نہ کئی سہدا کئی پایتنو دا توحید پورے وانے شرک ثابت ہیں جلسہ شروع ہی پائے کہ شرک کی جلسہ شروع دا پائے کہ بدعات کی بدا کو طرف تاغی ترغیب اور گئی یو مجلس دیر پار جوڑ دے یو خود نہ کیا آتے نہ دا کے بس جل گئے فسمحت نواز زت روان سے مکی عارض مانے کرو فلا تقود دیکھ بروسوں گے مکر ادا مانا چروان شتی ترائے شری مشغول شی پخبر نورو کے گرد سڑوں نے نہ بند گئی دری خبروں نے بند گئی کدی سڑوں نہ تو بالکل بند سی رکھ مکہ لگا جب بیان بسنگ کہ مسئلہ بسنگ بیان ہے نہ چنور خبر کہی نیا خیر دے کور سر راجی وہ کل چر شرک خبر کہی تو دہریت کی تو بےدت کی تو گنا انہوں کہی برے کے نہ ہوتی بیا تزاہا مکہ نہ اور سر وَإِمْ مَيُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِمْ مَيُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ خَيِّرْ کی تانے جرتا شیطان یہ کی سمنا مشغول ہے دیکھی پس سبب دا وسوسے نمکی نا پس دا یا داشنا یا پس دا نصیحت گولو سر دا قوم ظالمین نام گر انسان شیطان پر نبی بائن نرات لا یہ مایون سی انہ کا شیطان والے شیطان خدا اغوانشی کولے چی گناہ پیو کی کنا دا خطاب نبی تا لیکن مراد تی نمونگا مشغول کی تا تل شیطان پر وسوسو یہ دن دا حکم چر تیر کڑی یو جلسی دا بریلانو آئی پکی شرک ثابتیں مفتدین بکیر بدت دلائل پیش گئی تو آئے جی منگا تماشی لگو شیطان دن یہ کہ جوڑ دا آیت خان تماشا کہے زدتر ایچر تیر شیدن ان فلات تا خود باد الزکرام رایات سیرت ان را پاسا تیم یو دا مانا دویم ذکرات تو تا مسئلہ بیان کن را زدتیم کین ان بیائی ظالمان مصرح وما على الذين يتقون من حساب من شيء دار مکی قول کی چاہتا ہے خوضو فی حدیث غیر کرے چاہے نور خبری کئیو بیا مر سرم مومنان ناستی مدخد عذاب کے بنا راجی سر کوئی نا نشت پائے کسانوں چیز انساتی دا شرکن دا حساب دا دغے کسانوں نا حس شیم ولیکن ذکرہ علیہم لیکن علیہم ذکرہ لیکن لازم دے پریبا نے اگی تو بیان کول در تو ذکرہ خامخا بیان یو مجلس کے ناستے را گیرے پکے نا تابانی سے لازم دی ذکرہ نصیحت لازم دے تیرے پار چاہ خلق بشی چاہی زان ساتھی دے شرک بدت نہ کر مطلب دارا ہوت چکل شرک و بدت تے دعوت شروع کری دہریت تے دعوت شروع کری نو مکینہ اور سران ناس وے نکراؤ کرا زتے اکمک کے ندا سے ناس وی یو مجلس ہو پائے کہ داسی زنا نو نائے کے ناس تلو شرط بے ادارے سے ذکرا بتائے بے ذکرا بن کے وزر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وزر ہو عطب دے کر عارض بانے عطب کا دا سے کتان مخڑا وزر پریک دے سر پریک دا پریک اوتر سے دائی معاشرہ پریک دا پائی بانے سے پروام مکوا دے مطلبی دا مطلب نہیں چھ مسئلہ اور تمک اور سرازی آر اس مطلب مکہ دا مکینہ اور سر مجلس نرا پاسا زر دا مطلب دے پروام مکو دائی بھائی پروام مکو یا ترک المعاشرہ غم خادی اور سرم مکوا کم کسان سرم مکوا الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا آ کسان چی گزور دین مخبل اللہ دے او مشغلا جدی آیت جو سو معنی یو دے اتخذوا دینہم دین مراد دے دین اسلام الذی کلفوا بہم دیپ دین توحید پورے لبے گئی دین توحید لبے گنی لہوانو آپسی گنی مسخرے اور پورے گئی سوچے توحید و سنت پورے خان دین پریگ دے گا یو مان دا دان دار زر لذین تقزو دینا لئے با اللہ تقزو اللہ با اللہ دینا لہم اے تخذو دینام گرزولے لے دین سو لائب و لہو اللہو لائب لران ابس سیزون تقبل دین وئی ابس سیزون دین لے دا سی کسان پریک دا ابس سیزون دین گرزولے سمانا مثال پیش کی کہ بارت لوسان کم خلقو چیز غیر اللہ بندگی کولا شرکیات کئی شرک سر اللہ لائب دے کر دویم گورا لائب سر لائب اللہ وی سنگ تکور دی دوپڑا باجر قوائدی دا ددین دین جو کرے رہے کم پیرانوں چے ددین دین جو کرے نو ذر پریگ دا لائب اللہ وی تا دین ہوئی گورا لاؤ لائب تا دین ہوئے لے رہے چشتیان دی دمتوب تا دین ہوئی خواہ رقص کی گڑا گانی کہ وہی ہادا من دین اللہ ہے غنا کی اور سر بخو دئی داوی تو خدے دین لے خا دار سی دلی جی اور تو آیا خا پریم دا سی خلق دری پکوالے کی کیننی دری چشتی توب کی کیننی دارنگی شیعہ گان دی لہب اللہ والا جلوس اس طرح دے جلوس دائی سی لہب اللہ زان تکی یا حسین رام عدد سے آجی چگی ہوئی زان وحید زان نوی نے بے ہوتا ہے دین گڑ لے رہے پھر ایک در تماشے لے مزہ دارن جاری اور بدتی لائب اللہ و شی ادیو تو دین ہوئی کن پھر ایک در دی درے ممانا ہے دل تدارا اللذین تقضو دینہم لائبم واللہ وان آ خلق جی گردو لے رہے دین اسلام وسیلہ را پار در دنیا اللہ بلا خبر ادرے قسم فلک چھولا لائب لاہو مکتیر شو دنیا تو ہوئی کن الحیات تو دنیا لائب و ملہ اتخذو دینہم ذریعتا لی دنیا تفسیر نیشاپوری ہوئی وسیلتا لی المناسب والریاسات بیبن عباس نے نقل گئی مرتبے سے ایسے لئی ریاسات سے تبر اتزان دا سید دین پر ذریعہ دو معنی دین قربانی کی لیکن زان سنبھلے تو رسی زم سنبھل مت دہ ال تو رسی اتخذو دینہم لائبا سنبھلے تو دے پر دین پہ مخراب ہوگا یہ خذو سرنا سے خیر دے جی سے چلو کو اتخذو دینہم لائبا واللہ وہاں قرآن راغس کریں دے قرآن لو اٹھ راک ہے ہم اسلام لو اٹھ راک ہے صدر زیارہ اسلام لوٹ ورکا اسلام ازان درے اتخذو دینہم لائبا واللہ وان پر ایک درہ سے خلق چی دینے دا دنیا دا پر گرزو لی اتخذو دینہم لائبا واللہ وان خصمونہ کئی دا دیرہ پارا چی دنیا پہ گرزو لی پر ایک درہ تول دم رام لفظ دا سلوڑا مانم پکی نیشا پوری کئی دین نمرا دے کے عید دے یو جز مراد دے فریدہ کسان اتخذو دینہم چی گرزو لے اختر لائبا و لہبا لائب اللہوی لائب اللہوی تا اختر ہوئی جشن کئی لائب اللہوی لا اختر کی جشن نہ کئی لائب اللہوی کئی یا اور سے جوکڑے ہوئی داد دین نے بیان القرآن کے لئے مولانا شرف علی ہوئی دخل فی اکثرو آرات متصیفت زمانے نا زمین دا زمانے دا شیخان دا اور سنے چلی کر اور سر بابا اور سر دا چول دی اتخذو دینا اور سر تولے دی میلے تولے دی زر پریگ دا دا دی چلا کارو نکی سلور دوکہ کری دی لر جوندہ دنیا بس دا دنیاوی جوندے پرے دوکہ پراتی دی زر پریز رو دا پریز دا مانا چی مسئلہ و تمو آئے ذکر ور پسی ذکر وی و ذکر وی بیان دا قرآن و تکوان ولی ان تفصل نفسم بما کسبت ان تفصل لی اللہ تفصل کراہیتان تبتل، بیان دا قرآن والے کا تیر پارا چی بن پاتے نشی و نفس بما کسبت دقدا مجون دوج دخلے بازاب کے بسل کل حبس تو قطع دے تو بس فل عذاب دا خدے بازاب کی بن نشی چرتا، یا ان تہلک نفسن بسل ابتال کتوی ہلاک، بیان کو قرآن کی ہلاک نشی و نفس بخبل عمل، بخاری و انتفضہ بیان کا قرآن کی اشر ان شرمی کی و نفس بخبل عمل پوجیم، قرآن دکا بیان کا شدہ مشرکان کی شرکی سباب شرمین دلی جاری سنگ بھئی شرمین دلی بھئی ولید اولیاء نشتہ سو شفا نشتہ ہوئی نا نبی ولد اللہ نہ سوا سو بچکوں کے نہ سفارشیم جرمانہ بور کی کہنا کوئی کدے جرمانہ اور کیا قسم جرمانہ نبشی آغستے کے دیں اولائک اللذین ابسلوا بما کسبوا دا خلق دی ہلاک شیری پا سبب دا عملون اخبلون دی عمل سبب دا تبایر دی دی لبس کلی دو بو فمن حمیمن دا گرمو بونا کوٹ کے دلیو بو شربت یخ بنی ورے ادیلا بازاب درنا کی بما کانوی اکفورون اسمت گرمی ہوگو بھئی قرآن دائے گرم والے ذکر کی دمر بے خود کو لی خود کو لی سورہ کاف کے ہوئی دائے گرم والے ہوگو رہا یو کم دیر شاد پہ دائے وَيَنْسْتَغِيْسُ يُغَاسُ بِمَائِنْ كَالْمُحْلِ يَشْفِ الْرُجُونَ دم اگر میں بھئی اشول جو چھے مکونہ بولر وطیم مختی چھے نزدیکی تو تک کو تو فرو تو وجیخ دا مخ پوستکے میں دخکت را عویدان چھے اور سورت محمد کے ہوئی سم اگر میں بھئی پینزل سیاد کے وَسُقُومَان حَمِيمًا فَقَطَعْ مَعَاهُمْ گر میں ہوگو تو اس کے لئے کی نخ دنک کھلنے بولے ٹکڑے ٹکڑے کی فخرجت من ادبارہم دا جدید شرک دو جذاب دیکھا آغا شرک اس تا تقیج تو گا قل انا دو من دون اللہ تفریب ہے دلائل و رد شرک پہ دعا اب بیان دیکھیں طریقے دا تعلیم دی ہوئی گورا تم دا سوائے چی آلی را مدد برکت دے پکے یا حسین نا مدد یا پیر نا مدد دا خیر دے جواب دارے دا سنگا خیر دے پدے حسین مرتد کی قل جواب کی دی تو کل شتاب بلی شرک تا اوہ اندو من دون اللہ مالا ینفونا ولا یضرونا آیا اندرا مدد سوائے دا اللہ نا سوا خشاتا چھے نفیدرا کولشی پرا بلنا کیم ان ضرور کولیشی کم گے بلن پریگ دوں دامانے میں لائن فونا والا ضرور مالک دنفی ضرور نرے مطلقن دارنگ مالک دنفی نرے بدعا کی مالک دو ضرور نرے پترک دو دعا کی کتے نبرے تکر بدر کی نا اس نے شکو لے آیا رائے بلو نشی رائے بلو ننورت والا قابن حمزر استفام مقبول سر گداؤ آیا ہم نہ مرتد شو پخلو پندو بانے پسانے چکرے ہم تا ہدایت دا توحید کرے بدلائے لوں آیا توحید پرید ان شرک تلر شو دا آیت دلیلو پرے چھ سوک بلن کی دا غیر اللہ پس دا توحید نن دا مرتد شی کرن درے مرتد مثال بسن گئی کل زستہوت شیاطینوں فی الارض حیرانان نقل لذی ترکیب کے حال پر مزیر مشبہینا باللذی ہاں اوب گرزوں گا مشابہ دا غچا سرا ہوں اس تحوتو داد ہوئی نہ محفوظ دے ہوئی ہوں القافل ہوئی غرزول پکند کے یو ماندا مراد کے ندے مقام کسرے بخاری لکھی افضل لفظ ہو بس لنڈا مانے بھی کرے اغلب ہو گمراہ کڑی اغلر بیلاری کڑی لیونے کڑی استحوا لیونے شی نم پسارا بیابان سر شی کا مشابه شون دا غشا استحوا تو شیاطین فی الارض بیلاری کڑی اغلر شیطانانو فی الارض پر زنگلات و رزمکہ کے اور صرف بر فی البرد زمکی ساراؤن کی گرزی سروالے بروالے انسانان و فمینس کے امدائن بارویز تو شیاطین پیرائشی باہر سڑی بانے پیریان رازی شیطانان ہوندہ سرکش پیریان آ سرکش پیریان رازی ساراتے اوباسی سروالے بروالے گرزی حیرانی لہو اصاب مرگری یدونہ الالہدہ بلی اللہ تشیت نام تراشا لیکن نشیرات لہم لیونے وسط تال آواز در کیا مطلب دارے چیو سڑی دا خدای نا سوا برطرہ مدد چا شورو کر یا خدای مرتب چا بلدے لیونے شا معاہدین تواز ور کئی جرا زر آزر دے کل راجی مرتب چا مرتب ہویا نا سمی قل انہ ھدی اللہ ھو الھدام یا قل اغیو ہو لے داس کو ہدایت نہ دے سر تاگو ردے تو گمرائی ہوئے او کا نوائے گمرائی ذکر ہوئے چہ ہدایت دا اللہ کی راگا ہدایت دی دین دا خدا ہدایت دی چہت توحید ہوئے وامرنا لنسلم لرب العالمین حکم شیر منتا چاہ مانے خدا کرے گا اخلاص چکوں گا دبند کے رب العالمین لران دعا بم خاص کو عبادت بم خاص کو انتظار امر دے وان اقیم الصلاۃ واتقوا ان اقیم الزجاج دنت تائل پکار دے آتف دپارا آتف نہ صحیح کی امرنا لنسلم ولنقیم الصلاۃ نوانا قیمو پمان دل لنو قیما یا امرنا لنسلم چشو معنی ان اسلمو وانا قیمو اللہ امر کرے رضا و دیر کے اردو لے کو ظاہرنا بل جانب تہا انا قیمو ذکر مکلف چی کنا اگر داثر لے کا حاضر مخاطب دے گا امر شیر منتظر چمنگ اخلاص کو رب العالمین لڑا ادا امر شیر چمنگ پابندی رمانت کو ادا کرنا دیا یہ گو خاصا غطب جمع کی گئے دی باپ کی اخری دلیل جامع دادا سی جامع صفات دکار سازیں غیب دانے داد بڑا اس دے دلیل کی جمع گئی خاص اللہ ذات پیدا کری اسمان نظم کا سل پر پیدا کری بالحق دا حق دا پارا حق دا پارے پیدا کری حق سر توحید پخکارہ کری گئے اسمان زمکہ پیدا کری دیلا کی حق پخکارہ کی سبب دا اسمان و دزمکہ پیدا کرو سرے اظہار الحق جس سبب اظہار الحق دیتا حکمت امید بالحکمت ہے دے سبب سر سبب تاج دا لولاک دے لولاک لولاک لما خلق تو لفلاک تاج دا لولاک دے پسر دے سنگا پسر دے حدیث دے ثابت کرے رہا ہے سبب دا خلق و سماعات و لرسی اغا حقی مسئلہ دا توحید ثابت ہو لیان دا اے لشے چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باست ثابت ہو لی داغر باست مسئلہ چی توحید دے ثابت ہو دا سبب دے پار دا پیدا اس دا عالم استاد لولا کن نے وَيَوْمَا يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ دا قول الحق یا چرے دے پر یوم یکون متعلق دے حکم رسی اللہ بوئی شے پیدا بشی دا وے دا روستر قول الحق وے نا دا غدر رشتی نے پدر روز باننے دغ رس بانی با اللہ ہوئی چکن رس قیامت بوئی یاد آئے ہو یوم یقول کن فیکون، عبارت دروا اتقوا یوم یرو کے داغ رز نہ چل بوئی شہم فیکون شیب ٹول کون من کون احیان ارے اتوئی جندیش جندیش قوله الحق دا مبتدا خبر وینا دا حق دا کل وینا دنیا کی وینا دا کدا آخرت پبارکی دا واقعی دا خاص اگل ربا سیدہ پارز بانے چی پکے بکی بشپی لے کیم کردے دا مطلب خالقم اللہ کن فیکون اختیارم دا اللہ بادشاہم اللہ پر دنیا و آخرت کی نو غیر دانم دے کنا عالم نے پار پٹو کاربان نے غیر دان سے تو خدا نہ پٹ تاسو نہ مخلوق نہ پٹ دی کو خدا نہ نہیں پٹ بھائی عالم نے وہ شاد و پخار سیزن عالم نے دا تقسیم بے نسبت للعباد دامن الغیب و شاد تمن اندکم اللہ پہ عالم نے اگر یہ حکمت والا خبردار بار سو ہم دلائل آخریہ سے بیان کر اس بل باب شور و شخا مقام اصل کے لبل خطبے چپائے کے دلائل نقلیہ پیش گئی اول دلیل تفسیری ابراہیم علیہ السلام بیاروس تو دنور انبیاء یولسو چداؤ گور دادت ابراہیم تاسو اے زمگا نکو آگا خود شرک پر اب کرا لے ذکر تراور شرط دے پم شرکی نے مکہ داغی دپارا دادت ابراہیم قول پر دلیل کے پیش گئی سیدھا تاسو نکو ہوگا نا ویس قال ابراہیم لیبی آزر اتتخذ اصنامنا لہا کل ابراہیم السلام خپل پلار تچا زروم لار تہ مسئلہ کرے ہو قرآن تصریح کرے پریبانی شرائے پلار ہو لیکن بعض توجیہ کا بھی ضرورت ہے کہ نہیں جی اپلار نہ رہے پرو اور یا زر رکرن ہو اپلار میں تارک ہو سیوتی دا توجیہ کہی اگر دا مسئلہ پسر راغست دا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسلن بعد نسلن تول معاہدین دی نچید آدت ابراہیم پلار پک مشرک شینو بیا نسل دا نبی کے خوشر کرائے گا پاغبان دو اعتراض ری تو سیلتی یو داو چیز آدت پلار دا ابراہیم مشرک ہوگا ناغول توجیو کنن نا اترو پلار تم تروے لیکی تر تم پلار ہوئی بل اعتراض و پاغت پلار دا نبی سلم دا عبداللہ ناغل حدیث پیدا کو ضعیف چاہا مور پلار دا رسول اللہ سلم خدا را جوندی کرو بے ایمان راوڑو بے امرشو روح المعنی ہوئی پرے خبرو کے باس تک ہے مرس ضرورت ہے اولے بے پہرے خبر ہے یو مسئلہ مانستا سو ثواب و عذاب بناننے اور خلقوں کے پکے شبے پیدا کی اسے ضرورت ہے دس ثبوت تے جد نبی نسل تول آغا پا توحید بانے تقلب کا فی ساجدین خوب بلا مانا در اس براش لارو دے ابراہیم تسرید آزر دے نم ہاں کا تاریخ اسے کتاب کی لکلی قرآن کو آزر دی کلے یو بے نم یو بل بے لقبی کا مشہور دارش تاریخ نم دے اور آزر لقب دے کہ آزر ہوئے لکھی الٹا تھا برکت روانی داد پلار احسان نے ابراہیم پل پلار سے احسان کی قوم سرا پلار پر مسئلہ کا ہوئی خان معاہد سڑے لاول وردی پپلار والے سورہ نام لے کر پلار سر توحید مسئلہ کیا تتخذوا اصناما آلہا ان یراک و قومک فی ضلال مبین اغا اسلامیو کنا سنم سنم شکلو گٹی نے جوکڑی لڑکی نے جوکڑی بچی نے جوکڑی دے انسان پر شکل بانی کل دغ صورت شکل تا اسلام سنم ہوئی. ابن جریر ہوئی کل پر دیوار بانی چی جوکڑی پر کاغذ بانی جوکڑی اگے تم سنم ہوئی اگے صورت تم سنم میرے کی فوٹو. ابن جریر ہوئی اب صورت مصورہ صورت الانسان فی الحایت وغیرہ پر دیوال وغیرہ کے دام سنم دے. قوم دعوت ابراہیم مخیم ویلو یہ دا بزرگانو دا نیکانو تو یہ اشکال جو کرو اب بڑی دستور عبادت کا خدائی شکریہ ہم سے جو کرو خطا برا تو دور پہ ہو گیا تب تک جو اسلام نہ لیا ہم آیت گردے دا شکر نے جو کری شیو لرا مددگاران شکر نم پپل اللہ سے جو کری اور تاس ہوئے دار اپنان کی مرض دی موار دیں اور دا مددگار دے دا مشکل کو شاہ رہے دا سکے یقیناً نینم تاو ستارا قوم پا گمراہ اختار حکیم. دیکھ کے تفسیر نیشاپوری اور سوال جواب ذکر کری چکو نا تو پلان طرف خبر پر نرمے پکار دے قول لین پکار دے دیکھو دیر سب تھی اکڑا سب سب آگے پلار تب ایسے ہی گم رہا قرآن کی مائز دکڑی نہ ددین مخ کی سورت مریم راغلو پائے کی حضرت ابراہیم دا پلار کرے نرمی کرے دبراش یا بتی یا بتی یا پلارا یا پلارا کل چاغان نے شیا گئی اس دلی سنسار کو ما ولم نے رکشا دا کے بستر پخلے داویلی کی نیا را کو قوم دا فی ضلال مبین یا پلارا دانسی ادت دا زکا قوم چما تخکار ہے چتا سو گمراہ نور سو تداو ہے کنا خیر وے نمانی وے نمانی تا تی اوزا بیا ایلی شکنائی چی فی زلال مبین دار سرینو اسی دائی گورو دا پلار دیر بیدے بھی اکڑا ادا گورو دا پلار ناک شہر ہے داوی دا سی جی تا تب ہوئی خان زمخ پل والد سے باول کے رکھو رشڑا لیم اسی رام سرے کے اوزا خان سرد کور والا امام داری چتا سو گمراہی کرے نظرانی پڑے فلان پڑے آخر بیا اللہ کا ہدایت ور کو اللہ فضل ہو لڑ مسلے تپو سلے ماہدین ہونا اور غشتو مولانا سب لڑ مولانا عبد الرحمان سب لبی تو لڑ اگی اور تو ادا رشتہ ہی رہتا کہنا ٹھیک ردا پریگ رہے تبارے کلو جی مسلے ادا پریگ رہے کہنا نداوی سرے رستے جنکا انی اراک و قومکا فی ظلال مبین خلقی آف کرے رے آو گرد پلار بے دبی کرے رہا بے دبی نا ندا کو سم اللہ خود دے دیور تکا وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض دا حضرت ابراہیم چھتا مسئلہ کل اندر سر دلیلو پلار صحیح تو گمراہ بے ضرورت ہوما نہیں کہنا بے ضرورت اور تصاویر میں نہیں ہوا استاد کو ضرورت ہی چلا رہے کہ نیم ٹکٹ اور خوم ندا بجائے گی بچہ بنا جائے گی ہر چاہ تخن سے ضرورت کا ہی نہ علماء اس کو پنیم فوٹو کے بات کرے چاہو دا بجائے جی خان وہ کزال کنوری ابراہیم ملک ہوتا سماعت ابراہیم اسلام کی دا خبر کولا نو تو زان نے نہ کرے وہ کزال نوری ابراہیم دغ سے منگا خودلی ابراہیم علیہ السلام تا دلیل نہ توحید آسمان دزم کے دے دا پارا چی دلیل نیسی دا توحید و دے پارا چی شید یقین والونا مونگا حضرت ابراہیم تا دلیل نمک کی خولیوں پویا کرو نوری دے دا حکایت دا حال ماضی ہوئی خواہ اپا مانا دا ماضی دے نوری مانے ارے نہ ہو مانے عالم نہ ہو رویت علمی مراد دے ملکوت السماوات والارض ملکوت مبالغی پا ملکی کنا دلائل مراد دی ہاں دا مانا نے شکورا اللہ ابراہیم علیہ السلام تک طول دا اسمان نظمکی ارس ذری ذری خودلی اور علم ورکرے نظم نبی لیول نے ورکرے سا پہلے اندھا ہوئی وہ ملکوت دی دلائل دا بات شاید آسمان نظمکی لیت تدل لگ تمحسوس رہے دائل مولا ولی ور کرو دل پارا چرے دلیل انو سید توحید و دل پارا چشی رہے یقین کہ ان کو نا یقین خدا مخ کے نا دے کی ترقی دے یقین ہوئی مشاہدہ ہوشی دا آیت اللہ دا دو خبر پمینس کے ہوئے اتب تک اللہ اسلامن سرے ہوئے ولی کہ معلوم ہے کہ ابراہیم خبرہ بے دلیل انہ نہ کرے درست سرائم ہوئے دے پارا چی خلق دروغ انہ ہوئی ابراہیم علیہ السلام تر معاہد نو ترو تپوئے نہ فلما دا فیول ہوئے فی دا منا اللہ تعالیٰ و تر دلیلو نہ خولیو ددی یقین پیدا شو دے کلک معاہدو پس دا توحید نہ فلما جلنا علیہ اللیلو کسی میسی دے پریا قرآن بانے نہ پوئی گنل فی فی تنگوئی ترتیب دا قرآن تنگوئی اس راجی حضارت بھی کے اس رب کئی پشر فل بل کواکب باندھے وہ قتل یا استور راہ کارا سے نخل کو تسجدے لگولے سلامون اور تکو اللہ شکرانے پیش گولے اگر چراغ ہے تو چو قتل لار کلا چراغ گولے دا پدوان شپان شپر آگوڑی کی رما خانی پا ما خان کی استور نران کا کبان یو ویلی دی استور اگر استور ہیں چیدی والے عبادت کا ہم کو کبا من الکواکب دیر استور عبادت کا کر رب پیو بانی پورا رہا اول یو استور جولی دیول عبادت کا دسولی نے ہزار دی آیا دا زمان رب کے ریشی دا زمان مددگار کے ریشی دا بندہ لائے کے ریشی دا رب دے در رب نہ مراد سرے خالق واجب الوجود نے مراد پریبا نے دیر سخ رب کرے شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر دقائق کے کہ بعض خلق کوئی چاہتے ابراہیم قوم چو ابھی سوری واجب الوجود گنن خالقان گنن دائی غلط ہوئی ائی مشرکان ائی بندگی کو تماشیلو بندگی نے تماسیلو چکیا ہوں مشرقی ہاضا ربی مانا ہاضا معبودی دا زمان بندگ لائق دے دا زمان مددگار دے سوال کا ابراہیم علیہ السلام ہوئی ہاضا ربی بعد وہ دیر کسی جو لکڑی شاہ جی دے پکار کے لیشو دکار نے چکل را پار کے سٹوری لی دو لاور یہ دا زمان رب دے بے آگا چھ ختم چھن بے سپک میں دے دا میں رب دے بے چنوری دا میں رب دے اگین ہم بے دا چھن روز تو توحید تلر سمان اللہ والی دری زل شرکو کو بیا مواحد شر دا تفسیر چھرے مرزائی غور کر رہے مرزا غلام احمد وئی بولے پتوانی سے اعتراض کرے چو میں رات سنگ نبی تو خود بولے پٹواری بلا گانے دے کولے رشوت نے دیا بس تو گنہگار غلا کو پکارو سیدا رسائل مسائل پیش کرے سیدا سی موسیٰ علیہ السلام کو مکی گنہگار ہوگا پتا لانو پیش ہے ناغب پر گداد دلیل پیش کر کہ ابراہیم علیہ السلام مکی مشرک ہو یار اسے معاہد سے خیر دیدا سی کی گیا ولی استاد تفسیر لکھلی کا اسرائیلیات لکھلی زم کم تفسیر لکھلی اسرائیلیات بل صحب اور بسرار بل تشریف اور روکڑا آسان ندی کے اس دے کے ماں دا اضافہ کرے تفہیم القرآن کی لکھلی دا خبر ہے فورت کرے سننا دا سننا دا بل چاند دے دا عرد ابراہیم داد مرور پہ حیثیت بانی کہ وہ خبر بانی سر ایک لکشے نرے یو طرف تلاک لک نرے دغت سے روان دے روان دن آخر توحید تو رسید منگوائی وہ خبر دیا روان کر تعبیر دس طرف بدل کر تو مطلب مطلب دارے کہ حضرت ابراہیم عقیدہ پر شرک بانی نوا لیکن عقیدہ پر توحید بانی نوا دغت سے مرور کے روانو روانو روانو رسو توحید تو رسید مان دا سے دور پھر آگل سے خدا نتی جن تارا خبر ہم دے رہا گند رہا چپے میں نہیں پویا روح مانی پائی با نے رد لکھی چچا دا خبر کڑی دا خبر دینی تفہیم القرآن کی لی کرے رہا دے پائی رد لکھی چا قول سے سوک گئی دام دام گیا اور بزتی رہا قال المحققون المحقون انه لا يجوز ان يكون لله تعالى رسول ياتي عليه وقت من الاوقات الا وهو لله موحد وبه عارف ومن كل معبود سواه بريء دي چاچ را خبر کرے دے چتے عارف نو بربہ اپ حالت دتفل کیو خیر دے لائے ذر لا التفت لے دا توجیہ غلط کرا ولے جائز نہ رسید اللہ رضا سے رسول بانے وقت راشی جو خدا دن نبی جنی دس نشی کہہ رہے دا معرفت دا ربنا رسول خالی نشی کہہ رہے یو چل نانوی سفر چلی کری دا یاد فضیل کے دا حوالال تمالی کرے اس احسن النبی کے غلط تفسیر کرے خود تفسیر نشتکن علکن نوی لاردان لسل ہو باسے تانا غرا غرا مفسرینو ابن جریر نیشاپوری اوبل اوبل علی دالی کلیری ہزار ابھی اللہ سبیل الاستفام دار تپوس رہتی اب ہزار ابھی کل کل ادا سے ہم استفامی ضرور کی کر آیا دا زمار اب کے دیشی دوائم دار ہزار ابھی فی زامے کو دا گورا زما مددگار دست گمان فی زامے کو ملفظ وہ سر دیتا ولی منگا وایو حضرت ابراہیم دا قول نہ دا شک دا وجہ نہ کرے نہ دا شرک دا وجہ نہ کرے بلکہ دائے دلیل پیش کرے رہے پر مقابلہ دا قوم کے مارتے کم جانا معلوم سوا یا خدا مخ کے واقع ذکر کرے چھتا پر شرک بانی رد ہو قوم بیاوی اللہ مارتا دلیل نہ خود دلیل نہ فلم ما فیم دا فیتے لڑا ہو رہے دیتا ہو گوڑا دا نہیں واقع ہونا نا فیم انا دا شرک دا رد نرستو ددید دلائل نروس تو ددا یہ دیدی چھ ہزار ادی چھ دی نروس تو بیا ہوگا کا دیری نانا غی نئی چھ روس تو یہ دیدی نو دا استردان تو اس کیتے ہوئے دیدی ہزار ادی اب دلائل پرے بنے نور مشترے ولی روس تو یہ لم یهدینی ربی لم یهدینی ماضی ذکر کرے رب ما تا ہدایت کرے کہ ہدایت نہ میں نظر گمراہ ہوں ماں روس تو انہی بریوں میں ماں توشن کون جملہ اس میں آئے لیلا زان شرم پارا بریم دم توشن کون نا دارنگ روس تو قرآن آخر کے ہوئی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِمْ دا مخ کے چون دا دلیل و زمگا ابراہیم لمے اور کرو دا حجت ہو یہ آج دے ابراہیم لپوے پارا نو بلکہ علا قوم دا قوم پا مقابلہ کے ہو دا حجت ہو ہاضا رب بھی آئے دا زما مددگار کے دیشی رب کے دیشی دے لائق دبن لگے کے دیشی ابھی ویو کی کر وی ہو رہے گا فلم ماں فل ہر کل چاہ قائم شب پر شب قال لا احب اللافین وی ہوئے زخدین شب میلے پٹی دن کو تام لا احب دا محبت دا عبادت مراد دے مکی تشویر حبونا ہوں کفت اللہ لاہ بلا فلین زمینہ نشم کو لیا فلین سرمینہ دخدا ہے کہ پریوز جی کرنا ناغت سنگا ربو ہے. حضرت ابراہیم دا سے دلیل پیش کر رہے کہ عوام خواص اوصاف تر کا فائدہ مند دیکھا خواص کا دینا دا پوئی گی کہ وہ فول نہ لے مگر امکان لے اور ہر ممکن محتاج لے اور محتاج رہے جت روان نشی کہہ رہے دیر اخبل منطق تو بوجھ گیا نا خواص خلق اوصاف خلق سے یہ پوئی گی تو وہ فول نہ پمت رکھے حرکت باندھنی چلے کہ حرکت کریں نار کرے چار کا دن ہر متحرک حادثی اور حادث سے لگائے لاہ نشی کہہ رہے ہیں واجب نہیں کی. عام خلق کو پلے مانے خپ ہوئے گی عام خلق ہوئی سے پروزی تغی اور پیرازی اصل پروزی رنا تے نہ لاڑشی مخ کے رنا ہوا بیان نہیں مخ کے کارا ہوا سنخ کاری نہ دے سالے نہ دے دے پارے چزم گائے جتوں نے بھی پورا گئی دا دوام دا حق کار ہے لا حب اللہ اندر ہی وادی مرو بے دلیل. مولانا رومی پری وادی کے بے دلیل مگر کا دنیا وادی کے رکھا لا حب اللہ فرین خوان کیوں خلیل دا خلیل بنتا ون تک آواز کو سے لا حب اللہ فرین آج جلدے ہو سپورے لک شلکار پیتک کالا مر سے دفن سے لا حب مائی تفدے نشوے لے شاہانہ جائے جت روائی ہوا سور ہم پٹی گی بابا ہم پٹی گی مخ کے کارا اس کو پٹ تھا اصول غروب پر آ گئے پلم آرال کمر باز ہر گلے سے پک میں ہوگی دلا رب رفی ان کے بزرگ سے نر رائے کارا ہوا تھا وہ آیا دارب کے ویشی اور کلے جام پر ڈسوا لم یحدنی ربی لا اکون من القوم الظالمین دلیل غزل پیش کر اس فتوی پیش گئی لاول دلیل کوا اور دیارو سے فتوی پیش کوا کما تا رب ہدایت نہ کرے تو توحید پر دلائل اور مخکنا زب امان کرے قوم گمراہ ہونا مابم دسپگ میں عبادت کا ہوں معلوم ہے شیستور عبادت سیدھا گمراہی خدا مخت نا سم کریں کا لم یہ دینی رکھ دی دیا فلم مارا شم سب آج قتن نر نرے اولی چاوا ڈیر رنا کو لگے ہاضا ربی آزا اکبر ہاضا دا چکاری تصوائے نور مانس کے کا دل تاضا چرے دا پکارو چاضی ہی وے لے دا پیتبار مرئی اطوال تائل کو بند رس تو ربی راغل رے دا رب دا لفظ رعایت کرے رہے ہزار ربی دا چکاری دا زمار رے ہزا اکبر دا چٹ دے نورونا دا گٹ دے نورونا پر جسم کے اور گٹ دے پپدائے کے اس تاسو پر نزبان نے تاسو دا تلوے پیرانی پیروائے لے زوان ورتوائے دن پر کے ان کے زوان لے زوان قتلے گا غیم پا کھلوے لوے کتے لوے دا چھے دے لوے ورطا ہے دا میرا بلے آخ خضر فلما فلت خضر تجی غش ہوئی فلما فلت ارکل شام غائب شا وی اقو ما مار تمخ کے ویلی بیام دتا ہے منی بریوں میں ما تشرکون زانی شر پارا بریم دائن چھتا سے خدا سر برخوا لگانائیم دا شرکو بریوں میں ما تشرکون عبادت دا نجوم حشر کی مطلب تو عالم الاجسام کے یو جسم اغا معبود نشی کہہ رہے عالم النفوس کم یو نفس چرے اغم اعلان نشی کہہ رہے عالم العقول کم یو عقل چرے اعلان نشی کہہ رہے اہل تائل نیشاپوری دا نقل کری تائل لے کر اسی باطینی ونتا مانا کوکب چرے کنایت دا عالم الاجسام نا عالم الاجسام سپگمے کنایت دا عالم النفوس نا نور کنایت دا عالم العقول نا عالم الاجسام کے پالم النفوس کے پالم العقول کے یو تن الہ نشی کے رہے انی وجہت وجیا للذین الہ صرف یو رہے وجہت فعل ماضی ہوئے انی وجہت گور نر تے اکبر ویلو از اکبر مونگ ویلو اکبر اس جرمن نے کہا دا ٹھیک دا پستر گمکاری چلے جو سر نور نگاٹا دا اپیر مریاضی کے پائے بانے براہین پیش کری نی چلے دا خورت لارزنا یو سلو شپک شپیتمیس لگاٹتے دادا ریاضی دانو خبر یو سلو شپک شپیتو مثلا دسمکی نبی غرطتے اکبر جسم شو ادائی بزان کے مکبر خود دیم پریوزی کنا ہم اپلا داہم پریوزی پیڑی غرطی نم پنا کی انی وجہت وجیع للذین توجہ دا مخن مراد تی اخلاص کا بند گیا ما گرزول مقبل ما نے ما خالص گرزول اقبل بندگی اغزاد دا چناشنا پیدا کری اسمان نظم کام پتر دیدی دے سدانے چوچے حنیفن کلکم پتو ہی بانی نیم دا مشرکانو دا ڈلینا دکھ دا دلائل پیش کے مناظرانو حاج جو قومو قوم اثر مناظرہ اکڑا حاج جو جگرہ اثر اکڑا دا گورا مکی دا بادشاہ سر مناظرہ کروا اس دا قوم سر مناظرہ دا دے سڑکی گی نا تم ابراہیم لے گا دائی ذرا سے دلیل خونو تک چپ سو قوم ہو بس جگڑا ہو سے دلیل خونو مرا رانا را پکے گوڑا گوڑا ناشنا رانا کی گوڑا سڑا ہو تک کتے نشی اشغلے تے نخیجی تینا پتا ہو لگے سرا واقدار دے مددگار دے لیکن داخو جگڑا کو آئے جگڑا کو ایمان سرا سے اللہ دخرے پتوحید کے حاندارے چا اللہ حدانی زپو اکرم پتوحید بانیم پتلائے لوم اتاو سر دلیلو ننشترین یہ دلیل جگڑ سے لگے عجیب جگڑ کی ہوئے چپ چپ یہ گورے ٹکرا بڑھتا ہو رہا دیدام دلیل سرے دلیل ملیل پھیرا خبر مکو گورے کٹ پکڑوانے والے بدری بڑھتا ہو رہا سہیں جواب دار زنیر دم داغ اچانا چتا سے خدا سر برخ والا گانا ہے لاکھ آخمات شری گون جی اللہ شاہ ربی شیئن وسیع ربی کل شیئن علم دا اللہ دیتے سسنا منقطع ہوئی بطور ابتلا لیکن پکم وقت غاری رب دما سے امتحان کی پما بانے سے امتحان دا بد خدا طرف نہیں دا بد اللہ طرف نہیں تے پکیلے دا پکوایا ولی کل کرم واحد سلم نہ جوڑے شی دانے باغوانے روکے جی مصیبت دراشی خلقوی دا بابا والے رہتا داو گو رہتا جاہل خلقوی داوی نتوتا ہے دا دخدہ مشیت دے گوئے شاہ ربی شیام داو خدے کے راگر کرے رو زمار سے بخبل علم غرب علم عرصیست شامل لے افلا تتذکرون آیتا سے دمرم نصیت نہ لے چھے بادت کہے دا جس پر مقابل دا قادر کے عجز دو قادر سر برابر ہوئے زن یہ رہے گا ملاولے ہوئے اور سنگ یہ رہے گا مخاکمت دیش گئی سرنگ یہ رہے گا دائنا چھے تاسو دخدہ سر برخی والا گانے اور تاسو نہیں رہے گئے چھے تاسو اللہ سر شریک کرے رہے آگا سوک سے نہیں ناظر کرے اللہ دا یہ پشیر کر بانے سے دلیل مانی یہ رہا تاسو رہ پکار رہا چھے تاسو خدہ سر شریکان جوڑا ہوئے دلیل سر نشتہ تاسو دا خدای نہ نہیں ارے گئے اور ضد تاسو رو شرکاؤں نہیں ارے گئے وائیو الفریقین حق و بلمنی ان کنتم تعلمون محاکمہ کم یو دبو دلونا لائق دے بلمنی دن ارے دوم امن دے کسی امن مطلق ان کنتم تعلمون کپوئے گئے نو جواب رائم گورا دے یوازی لارے دے خزان تے ڈلے ہوئے ایو الفریقین دے یوازی نہیں ہوئے زرم ڈلے مہا دری جواب کرے اللذین آمنون جواب دا اللہ دے طرف نا یاد آئے کہ ابراہیم دے طرف نا آکتان کی ایمان راورے انی گھٹکڑی دے ایمان اخبر سر شرک دے ظلم ایمان شرک دا کتان اولائے کلاو ملام نو دیل آمن دے دیل بیامن اور دیدی ہدایت والا صحابہ کرام نے دائر تخشو کر یا رسول اللہ ایونا لم یظلم مخاری گناہ کرے کنا خدای وی چامن بالا غدا عذاب نہ در کوم چھ ظلم ہم نہیں کری دائی فام داو چھ ظلم اور گناہ دوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا وہ فرمائل بخاری کی راضی چھ ظلم الشرک ان الشرک لظلم عظیم. آمنوا لم یلبسوا ایمانهم بظلم یوازی پہ ایمان کار نکی اب ایمان کے شرک و سرک گرد نہیں خالص توحید دل دل رپارا امن دے رکھ دے گا زابن نام اور دیدی ہدایت والا تقریب بعد سورت سورو پرے کی دلیل نقلی تفسیری زیارت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کر رد شرک بانی چارت ابراہیم اغم مسئلہ پیش کرے اور شرک پر خلاف کی شرک بل عباد اور دارنگ شرک بل کواکب جی چاہ کر سوری دخدا سر شریکان کرو مانا ہے عرب کا سب حضرت ابراہیم اولاد جانتا ہے غد منسوب ہوا ہے تاسول دعوت حجب اور دعوت دلیل نے خلاف کو ہے داغوں پر ہم اگر کیا تھی اس دنور انبیاء علیہ السلام ولس پیغمبران نور ذکر کی کہ ولس انبیاء علیہ السلام مختلف و مراتب والا ابھی ہم پڑے مسئلہ شریک دی کہ اللہ مرگری دی کہ اللہ تعالیٰ کرے شریک نشترے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ اور دغا تیر شوئے دغا سو لما جن علیہ اللیل ولا احب العاقلین در پہ اشارہ دا پتل کے دلیل و زمنگر توحین حجتنا دلیل و زمنگ توحید ورکڑوں گا گیا ابراہیم علیہ السلام تا و مقابلہ دا قوم داغ کے گردا تصریف بڑے حضرت ابراہیم دا مکی چ پیش کرو دے دا قوم کو مقابلہ چ پیش کرو پپلا عقیدہ نو پیش کری جاگا ربی ہزار ربی اور تکو درجات دا چاچو غارو رفع درجات تو اللہ کی دان جالم السلام درجات پورت گئی پدارے اور درجے دم چتوالی جدا جدا طریقہ رہا درد درجہ پریم چتکڑی رہا چپدا کی ہو یقینی حجت اخل قوم مغلوب کا یقیناً سار اب حکمت والا عالم اور بخل دتا ساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کلن ہدینا ہدینا نمراد سے ہدایت الدین والمعرفہ دے تل تم ہدایت توحید کرو یار تول منگا دل توفیق اور کرو دلارے دے جنت دت ہدینا مراد نبوت نے اور سوراجی اور نوح علیہ السلام ہدینا میں قبل اغتم یا ہدایت توحید کرو مکہ دے ابراہیم نے من قبل زکاہ مکہ تیر شیرے کا ومن ذریتہ ضمیر غردار کی نوح علیہ السلام تراجے وجر و روائی دار کی او خانز دے ضمیر قریب تولائی دوہ مداز روس تو باز انبیاء چاغت ابراہیم علیہ السلام پولاد کن دی لکلوت علیہ السلام پدی وجبان دی ضمیر د ہی حضرت نوح تراجے دے خدا اولاد دنو علیہ السلام نا داؤدا مانے حدینا داؤدا ہدایت توحید کرو داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام تام اغدا سے ہدایت سے چھپائی جنت ترسی کے دغسی بدل اور کنگا محسنین کمل تام محسن سرے مان معاہد مخلص دارنگ ہدایت پر کرم زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام تام دار شدود کامل و نیکان نام دارنگ ہدایت پر کرم اسماعیل علیہ السلام و علیہ السلام و یونس علیہ السلام و لوط علیہ السلام تام بے شد ہدایت توحید شو الیسا ابن اختوب ابن عجوز ورت ہوئی دام بنی اسرائیل کی نبی راغلے الیاس علیہ السلام و مشہور نبی رے ہارون علیہ السلام اولاد کیوں چاہیے سی الیاس عین ادریس علیہ السلام نے ادریس الیاس کیوں دا پیغمبران دا تو ذکر کر دالت ابراہیم سرا دری پڑے تخصیص کے نقطے گورا اللہ ہری اور دلا دری انبیاء پہ او قسم کرامت پر خاص کرے او قسم عزت پر بعض تو مراتب و معتبران سنے بعض مراتب و معتبرانا اگر ملک و سلطنت بادشاہی داغے نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام لوگ قبرہ غور کروا اگر ذکر کر مرتبہ اگر صرف بلایا و محنت نہ بدن مانے اور بدن مانی کرے کہ مصیبت نہ لارا ولی دام اصل دخدے و کرامتی عزتی ایوب علیہ السلام میں بڑے خاص کرو درے میں استجماع الحالتینی حالتین سی دا بدن دا حال مصیبتوں تکالیف امراولی ورسرو لبادشاہی ملکی لکے یوسف علیہ السلام میں مجموع الحالتین شر سلورم سے قوت دا معجزات و کثرت دا بینات و دیر معجزات و بینات ولور کی لکحاد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پنجم سے زہد کامل کہ دنیا سے تعلق نہیں ہے لکہ زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام ددی سلور صفت کے کل من الصالحین کے دان نقطہ صدی نہایت زاہدان دنیا سے اس تعلق نہ ہو پگم سے ہی فقدان و لطبا تابداری نہیں مرگری نہیں سو مرگری چن نہیں اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دے یونس مرگری میں خرست پیدا شروع اول کیوں نہیں کہنا دے تو یہ پنجش پت طریقے اللہ کی طرف نہ دے عزت اور احترام پری کی بھی ادام گورا دا سلور مکنی اور زہرا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دی آبا الانبیاء دری صفت سو ابوت آبائی کا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام داد والے زہرا دوجل سلطنت نا ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام یہ زہرا دوجل بلایا نا مصیبت انہوں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام راؤ دوجر ڈر و معجزات ہونا دے ہری ہوتا احسان ہوئی فضال کا نجد المحسنی زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام و علیہ السلام دائے وزن راؤن چیدی کے زہد دیاتو پہ وزیر آورن اگر عیسیٰ روز تو خورمینس کے مرگر اس رہے وزیر آورن چیدار پارا دیر سلور وارا فدی کے نہایت زہد ہو دارت عیسیٰ علیہ السلام پبارکی تاریخ لکلی چیل بس شعر ہویا کل شجر ویختو جامعے بے غستے اوانے بے خوڑا لے ساد ماغو بے بوٹی موٹی دا بے خوڑا ولا یدخر شین لغد دستبا دا پارا اس کا شیئی چرتا نو زخیرہ کرے چاوز تپردو کو زخیرہ ہو لے نکے ویرے کل یوم ان رزق ہو دہار روج رزق دا خدا بزیمہ شتا کھا علم یکن لہو بید فیقرب ولا ولد فیمون کو ٹائم چر تنوع بچی ہم نے اوکھا بس دنیا سے روا نہ کر دنیا سے اس تعلق اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دے دیو جنے اور زراول جدی دین نو مشہور سے مر گئی کم اس دے تل بارک یہ وکلن فضلنا علی العالمین دیر تو لہو قرآن اور کرو پر تمام خلق باندھنے ولی ذکر نبی غرئی کن العالمین دنیا والو بنے گا غرو ومن آبائهم دا ترکیب کیا تھا اسے کلن فضلنا من آبائهم دامان فضیلت ور کرم بازی دفلارانو دریم بازی دا اولاد دری و بازی درون دریتا ہم پری کے دا باز و پلاران میں مغرہ کری دا باز و زامن اولاد میں مغرہ کری دا باز و رونہ میں مغرہ کری نمونے نریا بستی وَاجْتَوَيْنَاهُمْ چونکرہم دی لرا دا پار دا کار دا نبوت دا اجتباع او وحدیناهم الى صراط مستقیم رسول من غلاتو نغلار دام اگر نغلار تو دو توحید لار ہوتا ذالک حدلہ ذالک اشارت توحید تش صراط مستقیم کے ذکر دے دا توحید دا اللہ ہدایت تے ورکی یہ چالچو غاری دبن نگان اخبرنا اگیت ہے اس پاری چراکار کوئیں ولو اشرکو اس وی ولو اشرکو قدی شرکڑے بل فرض برباد سے ہے وہ دینا غمالنا شریک اول لو دا فرض دا پارے قدیت اللہ تخویف ہوئی یرا انبیاء کو شرک نہ کئی شرک نہ کئی خود بل فرض کا شرک کرے ددیا مجون ابم برباد ہوئے شرک خدا کی خبیث شیر ہے ذکر دا صورت اصل کے دا شرک دا بنیاد دا قطع کون دا پار را لے گا لو صورت زمر کے موئی پینزش پیتا ہے تو گورا وَلَقَدْ وَحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تا تو سانا مخی انبیاء و قدا وحیدا کہ شرک دیو کو نعمل بڑے برباد چیم شرک سر چکلے دا نبی عمل بروازی دبل سوک کو جارے صداقہ عمل بہتا تینگ شی معلوم ہوا چھ اللہ شرک اس سمان ازی شرک نہ ہو کرے انبیاء علیہ السلام شرک والا نہ ہو اولائک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ دان دیا علیہ السلام داسی کسانو ورکڑو منگا دیتا کتابو پوئے دا کتابو پیغمبرائیم دادری غلط کی فتونے دی امام راضی ہوئی جاسل کے حکومت پخل کو بانے حاکمیت پدرو خسلت ہونا دی درے تائفے کئی یو تا حکام علی الباطن ہوئی وقام للباطن مانے آغا خلق چپ باطن دخل کبانے حکم نہ گئی دیتا علماء ہوئی پر لفظ کتاب کی دیتا اشارہ پر کتاب پر دزنوں میں انقلاب راجی جائیں یو تا حکام علی الظاہر دا بادشان تو ہوئی لفظ الحکم کی دیتا اشارہ درہم قسم آئی چی جامع بین ہمائی دیتے ون نبوت سر اشارہ اکرام بیا جی جائیں دا خلق دے اصلاح پارا دا طاقتو نری اللہ دل اور کرو گا پس کے انکار کے اس بے حاضر آیاتوں آیات نمبر آسری آیات دا توحید کہ پکم مانی دا انگیارہ لے گلی شوی دا موجودہ کسان بے انکار کئی تو پروانش کریں فقد وکلنا بہا قومن لیسو بہا بتاثرین یقیناً پار لے منگا دا کرے مرا سے قوم تو چاہیے پہ منکر نہیں کدا خلق یہ مانی دا موجودہ خلق نہ مانی مشرقی نے مکہ نہ مانی اللہ وی بل قوم والا ماں تیار کر رہے بل قوم سے انصار مدینہ ہوگا مدینے تبیا بہت تو دیتے اشارات ہوئی یا اور کل نا فیل ماضی تیرشے مانا دا قوم کے مکی دانگی علیہ السلام تیر شیرے دا دے کلمہ وانے مقرر کرنا کسو کے نمانی نرے مانی کرنا اولائک اللذین حد اللہ دغان جی علیہ السلام چا اللہ دیتا ہدایت دا توحید کرو ہدایت اللہ توحید دیتو رنگی آو تو شیرے فد ہدا مقتدے تو دلی پدے ہدایت بسیزام دا آیت دلیل لے پدے مانی چی شرع دمن قبلنا دا زمین دا پار شریعت تے اللہ ما خط اور دلیل سو بڑے چی استثناء نہیں شوی کن ندمک کے نبی شریعت دا زمین شریعتی فد ہدا مقتدے عبداللہ ابن عباس دینے استدلال کرو گا جی چاہتے ہیں گورا داود علیہ السلام سورت سواد کی سجدہ کرے وہاں یہ نام دا وجہ منگا دا سجدہ چلکو وہ گورا اللہ پر نبی تریلی جو لائے تلذین حد اللہ فبہدا مقتبے چاہتے سجدہ کرے لنے منگا ہم کوئی کہنے سورت سواد کی فبہدا مقتبے گورا دا غی اقتدان رشی یہ امام یا مقتدی اور امام مرتبہ چکر مقتدی نا شرا سے لمبیا امامان سے زمین نبی مقتدی شا فبہدا مقتدے نہ دت اقتدان مراد سے مرگر پیا موافقت موافقت تن اقتدا ہوئی جدید ہدایت پر مرگر پیا کہاں اگر توحید مسئلہ دری اگر شریعت دری اگر حسن تو بیان اور تم پائزہ ذکر بے ہدا ہوں میری ہدین ولی سے اقتدے بہم یو کو پہ امام پس اقتدا کہے یو پہ ہدایت پس دے ہدایت پس اتنے لتا موافقت ہوئی کل گر دادا تو ہدا نے یو ہدا رہو ددی ہم بیا یو ہدایت پہ یاد ساتا اغدارے چوائے اوایا نوارم تاسنا بڑے بیان بانے سمزدوری دٹولان گیا ہو آدب داو سر چانے ساوستی نی پا تبلیغ بانی پا ہدایت بانی پا بیان بانی چرتا مزدوری ہیں ناوستی تب ہم دا اعلان کے چلا سلکم علیہ اجران دا ہدایت تے گا کل لا سلکم علیہ اجران انبیاء علیہ السلام بانی تبلیغ بانی ہدایت بانی اجرت غسل حرام ولی ابھی معین دا پار دری تبلیغ کر ادنو امت دا پارا چکل تعیم پکی کرے او علاقہ کی عالم چپارے مسئلہ کے پارے مل کے پارے علاقہ کے دا تبلیغ دا دین ضرورت ہے نہ پائے کہ ان پتبان اجر تقسل حرام دی معین لے گا بے اختلاف علماء کی گئی سے تعین نہیں رہا گئی نور خلق ہوئی نور ہوئی تیرا کار کولی شی نیا اجرا جیل دے ہوگا نرے دام مگر ذکر نصیحت پار مخلوقات وما قدر اللہ حق قدر اس قالو مانزل اللہ علی بشر من شیء ارکل سے مقیدان گیا اور تذکرہ اکرا اس دجر دیا کہ خلق تجھ سوک ددی انبیاء و دشان یا جدید منزل انکار کی پائی سب کرے دانا دوست جن گیا اشترے خخ کا رات چاہتا پترہ اب بعض ظالم رائشی چھ زنمنم دے آیت مبارک مفسرین یا واقعی کرے دا عبداللہ ابن عباس روایت تھے کہ مالک ابن سیف جو مولاؤ وہ حبرن سمینا سورب مولاؤ سورب واسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو داخل شر خدا دیر آرام پور بری سورب ہو خدا نے جیسی بیمار ہو گئی وہ حرام دیر کھوڑ لو کھوڑ لو غم پی چرتا نورا گلے ددین ددین غم کی بسڑی نہیں کرنا اور دیر خوراک کی نسربی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشد کب اللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ تان از طلب کم پنون دان ذات بانی چھ تورات موسیٰ علیہ السلام کرا لے گلے چاہے پا تورات کی داشت کرے چھن اللہ یبغض الحبر السمین اللہ تعالیٰ بدیشی اغم مولا چھ سورہ بھی سورہ مولا خورے بدیشی دا پر تورات کی نشتا پان تل خبر وقت سمنت من المال الذي يطعمك اليهود دا الفاظ پچنی شاپوری لکھ لیے اسی سورب نہ تو سورب شے بے یہودیانو دا مال انہوں آرام دے کھوڑ لی کھوڑ لی دا پر تورات کی نشتا دے غلے شا خلق اور پر اوقان دل جو گرہ مولا سورب تا دے پائنات کی راغے زب خود ہم جاوے آرے ناکارے دے مانزل اللہ علا بشر من شے نگرہ لے گا لے اللہ پر اس بندبانی شے نگرہ لے گا لے اللہ دائر داغ پر اب کے نازل شخ روز تو شرے پر محلے ترائے گا مقتدیان شاگردانوں ترائے جمش پر وطے مونگا خبر شیو چتا انکار کرے رہے چھو خدای پا بشر وانی سشین نظر آلے کرے تورات جن نظر من لے موسیٰ علیہ السلام نے منکر شے خاگر یا رفو اغزبنی و غصہ کھڑے ہوا نو دا غصے دا وجہ میں دا کلمات دا کپر ہوئے یہ جان دے علیہ کہ بالعزلو ہو و جالو مکانو کابل اشرف کا دے دا مشرعہ نے معذول کو چھتا زمین امیر نے دا منکر شے کافر شے اور کاب دینا شرف بھی داغا پر دیوانی خپل مولاد بخان پر یہ بنی اعتراض دیں کہ دا واقعہ دا مدینی حدا سورت پتول مکی دے بعض مفسرینو در واقعہ دا وجنا دا آیت مدنی گر بولے دا بکر مدنی دویم دان امکان شترے کہ دا مولاد